Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şarda. Radyo Havan Zaman Tüneli dinleyicileri, mikrofon başında ben Nihat Şarda, namı diğer Huysuz İhtiyar ve teknik masada Suat Gülbinat, hepinize iyi saatler diyerek bu haftanın ilk ve son parçasını döndüreceğiz. Kısacası, açılış ve kapanış parçasının anonsu aynı, parçada tam 58 dakika sürecek. Bu ülkede klasik müzik dinleyenlerin sayısı azdır. Hem dinlemesi ve yorumu zordur, hem de dinlemenin bile bir kültür birikimine gereksinmesi vardır. Keza caz için de aynı şeyi söylemek mümkün. Kaldı ki caz, zenci kölelerin tarlalarda bir tür başkaldırısı olarak ortaya çıkmıştır ve amacı bellidir. Bizimki gibi ülkelerde çok fazla yaygınlaşmamasını da bu bağlamda anlamam mümkün değil. Şu gezi olaylarında muhteşem kıvrak zekalarıyla gençlik ortaya çıkmamış olsaydı benim bayağı umudum kırılmıştı. Ancak rahmetli Müslüm Baba bile zaman içinde tarzını değiştirebiliyorsa şayet, müzikte bir şeylerin bitmediğinin sinyallerini alabiliyorum demektir. Müzikte bitmemişse hiçbir şey de bitmemiş demektir. Farkındaysanız bir süredir parçanın adını anons etmeden lafı etrafını dolaştırıp duruyorum. Benim bildiğim kadarıyla klasik müzik zor, caz da keza. Ben Huysuz ihtiyar olarak çok lazımmış gibi bu işi daha da zorlaştırarak bir klasik müziğin caz uyarlamasıyla bu hafta karşınızda olacağım. Antonio Vivaldi 4 mevsim ve Jacques Lucia Trio seslendiriyor. Biliyorum sıfırcı hoca bile bu kadar zor değil, ancak bir yerden de başlamak lazım. Ne diyeyim, direnin dinleyiciler, güneşli günler yakın. Haftaya? Vallahi haftaya ne olur bilemem, ancak benimle de iyi geçinin, çünkü elimde amcalarımın Bach uyarlamasıyla Ravel'in Bolero'sun uygunsuz çekilmiş görüntüleri bile var. Ya da haftaya zeytinyağlı yiyemimi bile çalabilirim. Neyse, Mart sonuna kadar zamanınız var, karar sizin. Hoşçakalın efendim. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.